bugün Türkiye'de %99'u Müslüman deniyor. Düşünebiliyor musunuz? %99'u Müslüman olan Türkiye'de şu vahim neticeye bakınız hele. Hiç bütünlük var mı? Hiç beraberlik var mı? Hiç birbirine itimar, sevgi, saygı var mı? Korkunç bir çekişme var memlekette. Siyasi partiler birbirini paramparça etmiş Müslümanların. Gruplar, hizipler, fırkalar, dünyalar, sınıflar, Müslümanları adeta kapışmışlar. Meydanlar bandanlara, kafirlere kalmış. Saksalar camilere, camilere kalmış. Memlekette caddeler camilere, camilere kalmış. Böyle Müslümanlar. Niçin parçalandılar? Niçin bölündüler? Hangi Yahudi Müslümanları fırka fırka parçaladı? Aynı imanı terennüm eden Müslüman devlet insan mı olmalıydı? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam bizi böyle görse bizi ümmet diye kabul eder mi? Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han mezarından başını kaldırıp Fatih'in bu sorunlarını birbiriyle kesişirken, birbiriyle dönüşürken vallahi teker teker yüzümüze tükürmeye mesul kalacaktır. Ve Müslümanlığı bu. Vatan gidiyor kardeşlerim. Vallahi diye yemin ediyorum, Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan, batıyı doğudan ayırmak istiyorlar. Yabancı güçler, kafir Amerika, Moskov Rusya, bütün destekinle Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Yurdumuzu yerini dağıtmak istiyorlar. Bizi dağıtmak istiyorlar. Müslümanlar hala yargı kavgası yapıyor. Hizip kavgası yapıyor. Kalancı, silancı diye birbirini sebepmeye çalışıyor. Müslümanlar emaliler gibi kavga ediyorlar. Müminler, aynı Allah'a iman edenler böyle mi olur? Aynı kitabı okuyanlar böyle mi olur? Aynı kıbleye dönenler böyle mi olur? Müslümanlar birbirini parçalar mı? Müslümanlar birbirini çekiştirir mi? Müslümanlar Yahudi'ye yem olur mu? Müslümanlar Moskoslara yem olur mu kardeşlerim? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Koskoca bir cehennem gibi kaynayan dünyada nereye gidiyorsunuz? Bizim Müslümanın başına bir bela ve bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar onun için ağlamadıkça o memleket vallahi Müslüman değildir. Mümin değildir o memleket. Siz ey müminler, ey vahdet ismine bağlı tesbih sağlayan gibi Allah ve Resulü'ne gidenler aynı neticeyi vermesi lazım iman. Aynı bütünleşmeyi vermesi lazım iman. İman bizi bütünleştirmiyorsa, bizi senetleştirmiyorsa, sımsıkı birbirimize sarılamıyorsa, hem gerçekten iman etmiş olamayız, olamayız, olamayız. Kardeşlerim, Kur'an'ımızın aynen şöyle sesleniyor. وَاَتِيُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فتسلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أي مؤمنين الله ورسولنا إطاعة ediniz. الله ورسولنا أمرنا تأكيد ediniz. نفسinizi الله ورسولنا أندرنا. Elinizdeki gayri İslami gibi saata sevmezsiniz. Şeklinizi, semailinizi Resulullah'a uydurunuz. Yolunuzu, yerinizi Allah'a tam çeviriniz. Ve Avrupa'nın desisesine, Amerika'nın vesvesesine, bütün dünyadaki gayri İslami harekatın cereyanına kapılmayınız. Tek ve tek olarak Allah ve Resulüne mutlak manada itaat ediniz. وَلَا تَنَازَعُوا فَتُسْمَيْنِينَ Birbirinizin gıslayına sarılmayınız diyor Allah-u Azim İslam. وَلَا تَنَازَعُوا فَتُسْمَيْنِينَ Birbirinizin gıslayını sıkmayınız. Birbirinizin canını sıkmayınız. birbirimize engel olmayınız. Birbirimizi mutlak manada destekleyiniz. Ve fakat çekişmeyiniz, dövüşmeyiniz, çekişmeyiniz ve sarılınız. Ne olur ya Rabbi çekişirsek Allah'ımız haber veriyor. Fetesseni, korkaklaşırsınız. Bir avuç anarşist bütün memleketi korkutur, elinizden çıkamaz hale gelirsiniz. Ayetin aynen manası değil mi? Fetesseni, korkaklaşırsınız, öznetleşirsiniz. Birbirinizden korkan, birbirinizden çekinen, bir cennet haline gelirsiniz. Ve tezhebe rihukun, rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz kesilir, arş-ı âlâdan üzerinize bir damla rahmet düşmezdir Kur'an-ı Kerim. Evliyaullah'ın ruhaniyeti kesilir, enbiyanın ruhaniyeti kesilir, katkıyen şühedanın, evliyaullah'ın, enbiyaullah'ın yardımını vallahi göremezsiniz. Biraz sonra göremezsiniz, arş-ı âlâdan semavattan yeryüzündeki müminlere iman etrafında bütünleşen, senetleşen, kimsesi birbirine sarılan Müslümanlara göklerden nasıl rüzgar gibi, nasıl yıldırımlar gibi Allah'tan yardım geldiğini göreceksiniz. İşte böyle olursanız çekişmeyiniz ki, birbirimizi, birbirimizi parçalamayınız ki ve tezhebe rihukun rüzgarınız kesilir. Arş ile arzın arasındaki rahmet kesilir. Maneviyatınız bozulur, moraliniz kısar, yıkılırsınız, devletiniz, milletiniz karlar olur, ruhlarınız çıkar, canlarınız çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Canınız çıkar. وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَا اَصْحَابِينَ Sımsıkı sabrediniz. Allah yolundaki belalara, meşakkatlere sabır-ı sabah ile karşı koyunuz. Ve biliniz ki Allah sizlerle, sabreden Müslümanlarla muhakkak beraber olacaktır. Şu ayet-i kerimeye bakın. Sanki şimdi nazil olmuş gibi taze ve hakikat istiva ediyor. Efendiler, şimdi parçalanınca rahmet-i ilahiye kesiliyor. İnsanların birbirine olan merhameti, şefkati, kesilince semavatın da merhameti kesiliyor. Semavatın da merhameti kesiliyor. Bu noktada size harikulade bir misal vermek istiyorum. Harikulade bir misal. Her zaman gözümüzün önünde duran canlı bir misali vermek suretiyle rahmet-i ilahiyenin nasıl kesildiğini görebiliriz. Kardeşlerim, hani yeryüzünün libası, elbisesi durumunda olan ormanları iyi biliyorsunuz. Orman. Yeryüzünün güzelliği, tazeliği ormanlarla meydana gelir. Ormanlar, ağaçlar ne güzel şeylerdir. Şimdi ormanlardan, orman bir cemiyettir biliyorsunuz, bir topluluk haline gelmişlerdir. Orman demek zaten ağaçlar topluluğu demektir. Ağaçlar topluluğu, bir cemiyet haline geliyorlar. Topluluk, yani orman demek ağaçların bütünleşmesi, ağaçların bir araya gelmesi, ağaçların senetlenmesi, ağaçların adeta sarmaşılaş kardeş olması demektir orman. Bakın şimdi misale. Misale bakınız kardeşlerim. Nasıl birbirine destek oluyor ormandaki ağaçlar? Nasıl birbirine merhamet ediyor? Nasıl birbirine sarılıyor? Ormandaki ağaçlar nasıl dayanışıyor? Nasıl birbirine yardımcı oluyor? Bakınız. Yazın sıcak günlerde Allah aşkına teker teker dinlemenizi istirham ediyorum. Aziz kardeşlerim, iyi günlerde değiliz. Bir doğum sancısı çekiyor memleket. Hatta bütün dünya bir doğum sancısı. Bir doğum sancısı çekiyor memleket. Yalvaralım, destek olalım, birlik olalım ve çalışalım. Siyasi çekişmelere uğramayalım. Siyasi partilerin hırs ve yürüttükleri kavgalara katılmayalım. Ya gayret edelim ki doğum sancısı çeken memleketimizde İslam zuhur etsin, İslam mendelen edersin. Doğum sancısından sonra, her doğum sancısından sonra bir çocuk dünyaya gelir. Uğraşalım ki İslam zuhure gelsin ve İslam müzeffer olsun kardeşlerim. Bakınız, orman şimdi insallandırıyorum. Yazın sıcak günlerinde Ağustos'un sıcaklarını biliyorsunuz. Bu günlerde ormandaki ağaçlar hepsi birbirinin dibine, hepsi birbirinin altına gölge yaparlar. Hepsi birbirinin dibine, köküne gölge yaparlar ağaçlar. Böylece ne olur? Köklerin kurumasına mani olurlar. Sıcakta ağaçların kökleri kurur kurur gider. Ormanda ağaçların kökleri kurumaz için hepsi birden birbirinin kökine gölge olurlar, birbirinin kökünü güneşin kurutmasına mani olurlar, birbirine adeta şemsiye gibi, birbirine perde gibi, birbirine melfaze gibi, birbirine perde gibi gölgelik yaparlar da ormanın kökleri, ağaçların kökleri katıyla kurumaz. Bugün Müslümanların kökünü kurutmaya çalışanlara karşı Müslümanlar birbirine kol ve kanat vermezse orası mahvolur kardeşlerim. Orası mahvolur. Birbirimize kol ve kanat vereceğiz. Neme lazım demeyeceğiz. Neme lazım diyen Yahudilere lazımdır. Neme lazım diyen kafirlere lazımdır. Ve davamı nerede olsa istifata hazırım. Benim ki konuştuğum mevzuları, meseleleri, ayetleri, hadisleri nereye götürürlerse götürsünler. Hangi mahkemeye çıkartırlarsa çıkartsınlar. Eline Kur'an-ı Azim sana davamı istifata hazırım. Benim elimde Kur'an var. Benim vaaz-ı nasihatimin kaynağı Kur'an. Ben batıldan bahsetmiyorum. Ben felsefeden bahsetmiyorum. Ben haber merkezlerinden bahsetmiyorum. Benim haber merkezim vahiy-i ilahiye dayanan Kur'an-ı Mübin Muhammed Mustafa'dır. Başka kaynak tanımıyorum. Bizim vaazlarımızı tüm millet edinmesin. Her zaman söylüyorum. Müslümanların yer altı teşkilatı yoktur. Müslümanların yerin altında örgütleri yoktur. Bütün sivil ve askeri emniyet kuvvetlerine hepimiz destek halindeyiz. Müslümanlar anarşiyi sevmezler. Müslümanlar katliyen anarşi sevmezler. Müslümanlar milletine memleketine bağlı birine saygılıdır. Müslümandan korkanlar evvela kendisinden korkuyor demektir. Onun için Müslümanların gizli bir teşkilatı her şeyle Müslümanlar meydanda. İşte görüyorsunuz, şurada vaaz-ı nasihat ediyoruz. Kim gelip dinlerse dinlesin. Her şeyimiz dinle tutarız. Ve her zaman dediğim gibi size de tekrar söyleyeyim. Müslümanların bir tek cemiyeti vardır. Müslümanların tek bir cemiyetleri vardır. O da Müslümanların bir araya geldikleri İslam cemiyetidir. İslam cemiyetinden başka cemiyetimiz yok bizim. İslam cemiyeti. Peki bu cemiyetin nizamnamesi tüzüğü var mı hocam? İslam cemiyetinin tüzüğü, tüzük. Hani cami yaptırma dernekleri falan, dernek falan cemiyet, hepsinin tüzüğü olur ya nizamnamesi. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunun nizamnamesi var mı hocam? İslam cemiyetinin tüzüğü, tüzük. Hani cami yaptırma dernekleri falan, dernek falan cemiyet, hepsinin tüzüğü olur ya nizamnamesi. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunun nizamnamesi var mı hocam? İslam cemiyetinin nizamnamesi Kur'an-ı Kerim'dir ise. Tüzüğümüz budur bizim. İslam cemiyeti bu. Peki, İslam cemiyetinin genel merkezi nerede hocam? İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de Kâbetullah'tır kardeşlerim. Genel merkezimiz. İslam cemiyetinin genel maskanı var mı hocam? İslam cemiyetinin genel maskanı Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam. Genel Mescanımız Muhammed Mustafa'dır. Baştan baştan kabul etmiyoruz. Biz baştan baştan kabul etmiyoruz. Bizim meydanda hemşehrimiz. Peki İslam Cemiyeti'nin toplantıları olur mu hocam? Evet, günde beş defa Müslümanlar İslam Cemiyeti'nde camilerde toplanırlar. Günde beş defa toplantırırlar bizim. Ve mutlaka bu İslam Cemiyeti'ne üye olanlar kimlerdir hocam? Yeryüzünde tüm bir Müslümanlardır. İslam Cemiyeti'ne üye olanlar bu cemiyete aidat edenler mi hocam? Evet, sonada bir defa zekat ve sayısıyla da kadarlı ödeyler. İslam Cemiyeti'ni. Bizim başka bir cemiyetimiz yok. Askeri ve sivil erkan bizden şüphelemiyorlarsa alemen yükle ediyorum işte. Cemiyetimiz meydanlarım. Aziz kardeşlerim, konuştuklarımızı ispat etmedikçe ben Türkiye'ye çıkmalı bir kelime söylemem. Onun için bantlarımız, konuşmalarımız, bazı nasihatlarımız nereye giderse gitsin meydandayız ve hala ispat etmeye hazırız Allah'ın lütfuyla. Ama sizin neme lazım demememiz lazım. Sizin sahibiniz lazım. Sizin sahiplik etmeniz lazım. Ve caminden çıktıktan sonra köşeyi dönüp kaybolmamanız lazım. Eğer bu davaya sahip olmayacaksanız, eğer İslam'a, İslam'ı anlatan insanlara sahip olmayacaksanız, Allah'ın eline katıya gelmeyiniz kardeşlerim. Hiç dokunmayınız. Sahip olacaksanız gelin. Bir lokantaya orada yemek yiyecekseniz girin. Bir hamama yıkanacaksanız girin. Bir camide, camideki davaya sahip olacaksanız gelin. Yoksa gelmeyin. Ciddi olalım, samimi olalım, siyasi kesişmeleri, siyasi partilerin memlekete verdiği zararı hepiniz görüyor, acı acı hissediyorsunuz. Yahudiler muvaffak olmuşlar, Müslümanları paramparça etmişlerdir. Azim kardeşlerim, ormandan misal veriyordum, unutmayalım. Yazın sıcak günlerinde her bir ağaç birbirinin köküne gölgelik yapıyorlar, ayakların kökleri kırılıyor. Desteklemeyi görüyor musunuz? Güneşin hararetine karşı her ayak o birinin kökine gölge oluyor, kurutmuyor. Şiddetli rüzgar estiği zaman, bakın Allah aşkına, şiddetli bir rüzgar estiği zaman ormandaki ayaklar birbirine sırtını dayıyor, birbirine destekliyor, ağaçlardan bir tanesiyle kırılmıyor. Destek oluyorlar. Bugün kızım rüzgarlar esiyor, komünist rüzgarlar esiyor. Birbirimize destek olmayacak mısınız? Hep böyle kriz getirecekler mi? Hep böyle parçalayacaklar mı? Müslüman memleketinizi paramparça edecekler. Destek olmayacak mısınız? Ormandaki ağaçlar, şiddetli rüzgarlara karşı birbirine sırtını dayıyor da hiçbir ağaç kırılmıyor. Ne ibret, ne hikmet kardeşlerim. Bakın bir hikmet daha. Şayet ormanı sel suları batarsa, sel suları bir sel geldi, ormanı bastı. Bakın harikulade haddeye. Sel suları ormanı basarsa her bir ağaç gelen suları, sel sularını kendi payına düştüğü kadar dönüyor ve dönülen sular gücünü kaybediyor ve hiçbir ağacın yerinden söküp atamıyor. Sel sularını nasıl hallediyor görüyor musunuz? Sel suları ormanı basmaya geldiği zaman her ağaç kendi hissesine düştüğü kadar suyu yutuyor. O sel suyunu parçalıyor, kuvvetini bölüyor ve hiçbir ağacı kökünden ettirmiyor. Müdafaa ediyor. Müslümanlar böyle olması lazım. Müslümanlar ibret olması lazım. Müslümanlar örnek olması lazım. Müslümanlar davaya sahip olması lazım. Bunun tam tersine kırda kır öyle ağaçsız, yeşilliksiz bir yerde tek bir ağaç

İslam tarihinden misal arz ediyorum. Efendiler, Bedir Harbi'ni biliyorsunuz. Bedir Harbi'ni. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam Efendimizin baş kumandan olarak bulunduğu mukaddes İslam muharebelerinin ilki, ilk muharebe, Bedir Muharebesi. Burada bir hadise, bir vakıa zikrediyor. Bakınız Rabbül Alemin müminlere nasıl yardım ediyor. Bunu ortaya koyup kendi tarihimizden misal vereceğim. Bölünmemek, parçalanmamak şartıyla ama dikkat edeceğiz. Efendiler, Ebu Leheb biliyorsunuz, kafirlerin çok büyüklerinden, Allah'ın lanet ettiği insanlardan birisi de, Kur'an-ı Kerim'de telvin edilen lanet denen bir insan da, öz ve öz Peygamberimizin amcası Ebu Leheb kafiridir. Tebbet yeda Ebu Leheb ve tebbe. Ayetleriyle lanetlenen korkunç insan Ebu Leheb. Ebu Leheb Bedir Harbi'ne gidemedi. Bedir Harbi'ne katılmadı. Ebu Leheb yerine Hisam İbni Mughire'nin oğlu As'ı gönderdi. Araplarda bir usul vardı. Bir adam harbe katılamazsa yerine mutlaka birisini gönderiyordu. Ebu Leheb de kendi yerine Hisam İbni Mughire'nin oğlu As'ı göndermişti. Tamam. Nihayet harbin sonunda bütün müşrikler biliyorsunuz mağlup oldu, rezil oldular. Allah Resulü'nü ve müminleri zaferiyat eyleti müzaffer kıldı. Biliyorsunuz, uzatmayacağım. Nihayet savaştan Ebu Süfyan döndü. Mekke'ye geldi. Gelir gelmez Ebu Leheb çağırdı. Haber istiyor şimdi. Haber istiyor. Nasıl oldu muharebe? Ne netice aldınız diye haber soruyor. Ebu Leheb çağırıyor. Yebine ahini. Ey yeğenim. Ey kardeşim oğlu gel bakayım buraya. Akhbirni keyfekâne emrinnâs. Bana haber ver, akhbirni. Bana haber ver. Bedir'de insanlar ne yaptı? Bedir'de Mekkeliler nasıl bir hal içine düştü? Nasıl sonuç aldınız? Bana haber ver diyor. Kâle, şahit olan insan diyor ki, İslam tarihindeki sahne bu. Kâle dedi ki, vallahi, yemin ile bak diyor. Mühim hadiselerde, İslami kaynaklarda sık sık yemin edilmiştir. Yemin, mühim bir hadiseyi, mühim bir hükmü, mühim bir ibreti, mühim bir hakikati söylersen, yemin etmek Kur'an'ın metodudur. Kur'an usulüdür. Vallahi diye başlıyor size. مَا هُوَ اِلَّا اَنْ لَكَيْنَ الْكَوْمَا فَمَنَحْنَاهُمْ اَكْتَاتَنَا يَكْتِبُونَنَا كُمْ تَشَاءُوا وَيَأْتِرُونَنَا كُمْ تَشَاءُوا diyor ki, vallahi öyle bir muharebeye tutuştuk ki, öyle bir muharebeye tutuştuk ki, لَكَيْنَا رِجَالًا بَيْدًا عَلَى خَيْمٍ بَاكٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ o Bedir muharebesinde Müslümanlarla tartışmaya girdiğimiz dakika öyle bir şey, öyle bir toplulukla, öyle askerlerle karşılaştık ki beyaz elbiseler altında göklerden yerlere kadar uzanan büyük bir ölümle karşılaştık diyor. Mesemâ'yı vel arz, beynesemâ'yı vel arz, göklerle yer arasını dolduran beyaz elbiseli, beyaz atlarla, yahuz atların üzerinde hiç tanımadığımız askerlerle karşı karşıya geldik. Onlar istediği gibi bizimle dönüştü. Hepimizi esir alıp imha ile gidiyorlar. Melaika ordusu. Allah-u Teala'nın gönderdiği melek ordusu. Arş-ı Âlâ'dan arza gönderdiği melek ordusu. Bizzat ifade ediyorlar. Vallahi ma teliku şey'en ve la yekûnü lehâ şey'in. Öyle askerler, yahuz atların üzerinde beyaz elbiseli, öyle askerler geldi ki, kimse onlara karşı koyamadı, her şeyi tarumar ettiler diyor. Bakın şimdi, hadiseyi Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmrân suresinin 125. ayeti derhal tespit ediyor. Kur'an-ı Kerim. Bela, evet ey Müslümanlar, اِنْ تَسْتِرُوا وَتَسْتَكُوا وَيَأْتِيكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُنْزِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. صدق الله العظيم. Ey Müslümanlar, ey kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed, size Allah kıllet sesleniyor. Evet, Allah yolundaki zorluklara ve zahmetlere sabırla mukabele ederseniz, sırtınızı dönüp katmazsanız, parçalanmaz ve bölünmezseniz, وَفَتَّكُوا تَكْوَى مَرْتَبَتِنِ muhafaza ederseniz, Allah'ın hakkından sakınırsanız, وَيَأْتُوكُمْ مِنْ كَيْرِهِمْ hiç ummadığınız yerde Allah size gönderir. هَذَا يُنْدُكُمْ Allah imdadınıza koşar. رَبُّكُمْ مَيْلَانُنْزُ بِخَمْسَةِ عَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِسْلِسَلِمِ işaretli, nisanlı nisanlı göklerden yeryüzüne Allah sayısız melekler göndererek sizin imdadınıza vallahi kavuşur diyor Kur'an-ı Kerim. Melek göndermek suretiyle imdadınıza kavuşur. Derhal sizin yardımınıza yetişir. Bütün kainatın tamamına şamil olan kudret-i ilahiyenin kıyamete kadar bunu göndermesi ve bu imdadı Müslümanlara arttan arza göndermesi daima mümkün olan, daima müsait olan bir hadise. Yalnız Bedir ashabına hususi mahiyette gönderilmiştir. Kıyamete kadar Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda bütünleşen, Allah yolunda senetleşen, vesifeye düşmeyen, vahdet-i ilahiyede kaynaşan bütün müminlere arıstan arıza Allah meleklerini gönderip mutlaka yardım edecektir. Ayet-i ilahiye bunu haber veriyor. Kardeşlerim, bu İslam tarihinden verdiğimiz misali bir de Osmanlı tarihinden vereceğim. Allah aşkına yine can kulağıyla dinleyip de rüzgarımızın kesilmemesi için ve tezhebe rihikim diyor ya, rüzgarımız kesilmesin, rüzgar hizmeti kuvvetlerimiz kesilmesin, canımız çıkmasın, devletimiz, milletimiz, memleketimiz mahvolmasın ve İslam'ın soluğu kesilmesin dediği manayı Osmanlı ecdadımızın tarihinden böyle bir sahneyle terkinlemeden geçmeyeceğim. Efendiler, deminki verdiğim misal ve ayet-i kerimedeki mana, Bedir'de, Bedir cenginde savaşan, Allah yolunda bütünleşen müminlere hitap ediyordu. Şimdi arz edeceğim sahne, bizim ecdadımıza Allah-u Teala'nın gönderdiği imdadı ifade ediyor. Osmanlı ecdadımıza, Müslüman ecdadımıza, Müslüman atalarımıza Allah-u Teala'nın gönderdiği müthiş imdadı ve yardımı ifade ediyor. Efendiler, Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz çok milletlerle savaşmışlardır. Fakat Osmanlı tarihini açın, okuyun, göreceksiniz ki Müslüman Türk milleti en fazla Moskoslarla Rusya'yla muharebe etmiştir. Tarih bunun şahididir. Moskos muharebeleri, Osmanlı-Rus muharebeleri o kadar savaşmışız ki memleketimizi almak için, vatanımızı parçalamak için öyle bizimle muharebe etmiş ki Ruslar, Ruslarla yaptığımız savaşları topluyoruz, tam 50 sene devam etmiş oluyorlar. Bu kadar savaşmışlar bizimle. Osmanlı-Rus muharebeleri, bütün tarih kitabı belden boya bununla dolu. Açın okuyun. Bu sahnelerden birisini bir tarihçimizden aynen nakledeceğim. Bakınız Allah aşkına. Bunlardan Osmanlıların Ruslarla yaptığı Kırım Harbi. Meşhur Kırım Muharebesi. Kırım Harbi'ndeki vukuğa gelen bir hadise. Müthiş bir hadise meydana geliyor. Yabancı gazetelerin de bizzat şahitlikleriyle aynen dünya tarihine de geçmiştir hadise. Bahsediyorum şimdi. Tarihçi Ahmet Mithat Bey, meşhur tarihçi, Osmanlı tarihini yazan bir zat Ahmet Mithat Bey, vakayı, hadiseyi aynen şöyle ifade ediyor. Ruslar Orta Lise'de o gün 150 bin kişilik bir askerle, 150 bin kişilik askerle Eflak Doğu'dan emaretlerine girdikleri vakit 25 bin kişilik bir orduyla Bükreş'e yürüyordu. Bükreş Romanya'nın başkenti. Romanya o zaman bizim bir köyümüz halinden gidiyor. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Serdar-ı Ekrem başkumandan demek. Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa her taraftan hücuma kalkan Rusları tutmaya çalışıyordu. Fakat cephenin en zayıf noktası Oltanice noktasıydı. Orada 3000 kişilik zayıf bir Türk birliği bulunmaktaydı. Onlar da iki veya iki geçmeyen bir bataryaya sahipti. Düşman ordusu ilk defa bu zayıf noktayı ezmek, boğmak istemişti. Takip ediniz. Buraya 10'lü bir kuvvetle Ruslar hücuma geçti. Bu harbi yuvar tepelerden seyretmek için Eflak Doğu'dan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler ve bütün ahali seyri temasaya daldılar. Düşman sabahtan külliyetli bir top ateşiyle Türk askerinin yolunu tutmuş, seyircilerin de büyütmüş haller karşısında Türk askerlerinin nasıl mahvolacağını düşünerek gözleri gayri ihtiyar yaşarmıştı. Müslüman Türk askerinin arkasında Tuna Nehri akıyordu. Tuna Nehri akıyordu. Geriye dönmek ihtimali de yoktu. Önünde cehennem gibi bir ateş püsküren toplar vardı. Bu toplar atışa bir başladı mı asla susmuyor, top cümlesi yağdırıyorlardı. Savaş bütün şiddetiyle başlamıştı. Top seslerinden adeta gökler parçalanıyor. Müslüman askerlerin üzerinde uçuşan cümle ve mermiler biraz ileride Tuna Nehri'ne gömülüyorlardı. Muharebeye bakın. Türk askerleri düşmanlarının kendilerinden sayı ve tecihizat bakımından ne kadar üstün olduklarını biliyorlardı. Fakat işin içinde dinli dinsiz mücadelesi vardı. Kimse İslam'ın haysiyetini feda ederek dinsiz düşmanlarına teslim olmak istemiyorlardı. Kulağısının müsaadesi üzerine ikişer rekat namaz kılan Müslüman Türk askerleri birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Ve içlerinde sağ kalanlar olursa yavrularına selam götürmesini söylediler. Şimdi son hücumlarını yapacaklardı. Çünkü Türk askerinin mühimmatı tamamen tükenmiş, iş kucak kucağa sindiye kalmıştı. Bir kara bulut gibi topların himayesinde ilerlemiş bulunan kafir Rus askerleri de artık ağır silahlarını susturmuş, onlar da sindilerini katmışlardı. Yan taraftaki büyük dağların yüksek tepelerinde vaziyeti seyreden yabancı gazeteciler ve halk, Müslüman Türk askerlerine acıyorlar. Bir ait kuvvetin kaç dakika dayanacağını merakla hesap ediyorlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kolağası, şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeyler gösteriyordu. Gaziler, benim imanlı çocuklarım, bakınız Allah Celle Celaluhu bizlere imdat gönderiyor. Semaya bakın, gökyüzüne bakın diye heyecanlı bir sesle hıykırıyorlardı. İran'da başlarını semaya çeviren muhasar altındaki Müslüman mücahitleri ne görsünler? Dönük dönük kırma kanatlarını hatırlatan yeşil elbiseli melaike ordusu İslam askerlerine imdad için geliyordu. Ve bir mucuda Rus askerlerin tepesine bir kartal istemesi halinde düşüşmekteydi. Zaten şehit olmaktan başka bir şey düşünmeyemezler. Bu hali uzaklardan temaşa edenler, vaziyeti olduğu gibi gördüler. Millesi de hadisenin tesiri altında hayretler içinde kaldılar. Dehşete düştüler. Birdenbire o koca düşman askeri bozuldu, darıldı, parçalandı ve arkasına düşen Müslüman askerleri ise mutlak zafer kazandı. Ortalık sükunete kavuştuktan sonra on kanisede durumu seyretmiş olan halk ve gazetecilerin Türk askerlerine ilk sualleri şu oldu. Yanınızda değişen yeşil elbiseli nurani yüzü baba yiğit askerler kimlerdi? Şimdi onları aranızda göremiyoruz demişlerdi. Onlar hadiseyi olanca açıklığıyla ifade etmişler ve Allah'a şükür secdesine yapmışlardı. İşte aziz kardeşlerim, rüzgarımız kesilmesin derken Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın, Şühedaullah'ın, Salihlerin ümmet-i Muhammed'e yardımının kesilmemesini istiyorsanız bütünleşiniz, çekişmeyiniz, değişmeyiniz. İman vahdet iktiza eder, vahdet-i kulut iktiza eder. Kalplerin bütünleşmesi müminleri zafere getirir, muvaffakiyete getirir. Aziz kardeşlerim, ayet-i kerimeyi bir kere daha okuyup tersinliyorum ve mevzuya Allah nasip ederse gelecek hafta bütün samimiyetimize tekrar devam edeceğiz. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَكْفَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Ey müminler! Nerede olursanız olun, Allah ve Resulüne bağlı kalın. Birbirinize çekişmeyin, değişmeyin. Zira korkak olursunuz, özlek olursunuz, neme yazıncı olursunuz. Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz mahvolur. Allah yolunda sabredin, bilin ki Allah mutlak sizinle beraberdir. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mahveyle. Ya Rabbi...